Ja, då har vi en liten segerintervju här på Ostkraft. Vi får se om vi ska se över namnet i framtida turneringar. Sitter här med Valkyrie. Valkyr och SG Devil var det. Ni har precis spelat final. Valkyrie, du förlorade. Det var, kändes ändå som det var spännande matcher rakt igenom här i finalen. Ja, för det mesta. Alltså jag gjorde några stora misstag. Som att jag glömde scouten och gjorde 17 nexus i andra matchen. Så scoutade jag inte efter en bunker. Och så och matchen över där typ. Så. Men annars gick det helt okej. Hur skulle du beskriva den sista avgörande matchen? Vad hände där nu? Ja, just det. Jag trodde att han körde ju no gas fast expand varje game. Så att jag trodde han skulle göra samma sak. Och så scoutade jag dåligt och... Han byggde en bunker där framme också, så där tänkte jag att han kör samma och så massa marines och så. Täckte jag Colossus jättesnabbt och hade inga units namn. Gjorde sin one base all in. Du tog dig igenom slutspelsträdet utan några större problem, ser det ut som. Var det någon match du kommer ihåg som var lite jobbigare än de andra? Ja, det var semifinalen mot, den var det, Lasrar. Som jag förlorade första gamet, så började vinna två stycken i rad för att gå vidare. Var det första gången du var på en offline-turnering eller något sånt? Jag har spelat på DreamHack också i Bioken. Och där kom jag till kvartsfinal. Men annars så är det här första. Eller andra då. Ja, roligt att du var här. Jag fick en andra plats. Jag hoppas att du återkommer när vi kör igång lite hårdare, lite större, lite tuffare turnering tror jag det blir. Det kommer jag definitivt göra. Och så vinnaren. Hur kändes det att ta sig? Gick det vägen hela vägen så att säga? Det gick jättebra tycker jag i övrigt. Men det var en serie som var väldigt svårt mot Coker, där han tog första matchen i en TVC, för han counterade min build väldigt bra och spelade väl. Och sen så var det två väldigt jämna games som jag lyckades vinna. Så överallt så tycker jag det gick väldigt bra och är nöjd. Men det var din första offline-turnering? Ja, det var det. Hur kändes det att det blir ju lite annorlunda miljö just när det är folk går bakom ryggen på när man kan kanske inte vara helt koncentrerad hela tiden. Men det funkar bra. Ja, i början så var jag skakade väldigt mycket när jag spelade. För folk kollar på och det var liksom nervöst och jag ville spela så bra jag kunde. Men sen när matcherna gick så kände man sig mer och mer bekväm. Eftersom man vann också så blev man confident. Så att det var väldigt kul. Har du någonting du vill säga till de som var här och de som inte var här kanske framförallt? Ja, jag tycker ni som har tillgång borde komma och spela för att det är riktigt, riktigt roligt. Och jag såg det första gången tyckte det var skitkul. Och jag hoppas att ni kommer nästa gång. Har du någonting att tillägga? Kolla in teamproperty.com. Har du också några shoutouts du vill göra? Inte riktigt. Jag tackar bara alla för att, eller tackar er för att ni har skapat det här. Och att det var ett bra event helt enkelt. Ja, och vi kommer att vara tillbaka med ett nytt event i februari någon gång. Det ska bli riktigt spännande. Förhoppningsvis har vi då lite sponsorer och kan ha ett vettigt namn på turneringen också. Vi återkommer med detta.